Isi ara leo Oluo iki motan siogun Ojane e Oluo iki motan siogun Isi ara leo Oluo iki motan siogun Ojane e Oluo iki motan siogun Isi ara le Dolorica Mariwa.